کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے دل سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں آتی پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بند پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، شور و فکر نظر چھو سکے ان بلندیوں کو، جہاں مقام محمدی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفی خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نصیر جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، عمل اساس گوا ہے بجز ننا رب کے پاس کیا سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا ہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ہے کعبہ بھی مر جائے مگر جو مقصود عاشقی ہے حضور کے در کی حاضری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہی ہے خالد اساس نعمت یہی ہے خالد اساس نعمت یہی ہے خالد بنا عظمت نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے نبی کا عرفان زندگی ہے نبی کا عرفان بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے